Dla wszystkich spóźnionych kochanków, bratnich dusz, które się odnalazły i stanęły w blasku prawdy, zaufały głosowi serca i na złamanych skrzydłach powróciły ze świata cienia do światła. Wiem, jak samotne bywają słowa, kiedy znika ich moc, jaki czeka je los, kiedy nastanie noc. Wiem, jak chłodne bywają myśli, kiedy nie grzeje koc, jak nóż potrafią ciąć marzenia kruche jak szkło. Wiem, jak trudno patrzeć w lustro, kiedy zadałeś ból, gdy robisz jeden krok w przód, potem dwa kroki w tył. Wiem, jak pusty potrafi być pokój, kiedy zostają w nim tylko tapety. Stoisz na progu, rzucasz monetę, ostatni moment, by wyjść. Nie jeden powiedział tak, gdy serce mówiło mu nie. Nie zawsze jest pięknie jak w snach, choć dwoje z was tego chce. Leciałem do światła jak ćma, do złotej klatki zamknąłem się. Motyl usunął się w cień, szukając szczęścia, budzimy jak dzieci we mgle. To niebo pisało nam, że tamtej upalnej nocy spotkałem cię. Szedłem o kulach, a jedno twe słowo sprawiło, że pragnąłem biec. I życie budziło się wokół na nowo, pachniały drzewa, kwiaty. Znów byłem sobą, w powietrzu słodycz, w końcu znalazłaś mnie. Zamknięte drzwi, tylko tajemne rendezvous. Milczące ściany, wąskie łóżko, dwa krzesła, szklany stół. Za oknem niebo pełne deszczowych chmur, otulał ich antracytowy jedwab piór. Nie mieli nic, tylko tajemne rendezvous. Za oknem niebo pełne deszczowych chmur, otulał ich antracytowy jedwab piór. Tylko bicie ich serc noc wykradała im sen, wolni jak cisza bez słów. Był niczym w klatce ptak uwięziony za dnia, ona podała mu klucz. Tylko bicie ich serc noc wykradała im sen, wolni jak cisza bez słów. Był niczym w klatce ptak uwięziony za dnia, ona podała mu klucz. Nie ma łez wylanych na darmo, każda podlewa ziarno. Strumień szumi jakby tuż za mną, nie oglądam się wstecz. Wierzymy w prawo kamy, przeznaczenie lub fatum. Intencje myśli, świat niedualny, głos niebo sprowadził mnie. Do drzwi nikt nie puka przypadkiem, płyniemy jak morskie statki. Cumujemy w tym samym porcie, by stanąć na stały ląd. Wymknąłem się nocą kratkiem, tam gdzie czułem duszę mi bratnią. Czuł jak kwiat delikatną, przy niej odpoczywałem śpiąc. Niebu się wymawiać pragnień, wzniesiemy się wbrew grawitacji. Tylko kiedy puścimy klamkę, na szali ogień i lód. Gdzie serce jak dłoń otwarte, gdzie miłość tam milknął rację. Za prawdą podążać warto, choćby przeciwko nam głosy z dół. Gorąca woda w wannie, twe ciało w księżyca blasku. Żar oczu, świece i gwiazdy, niebo skłon w zasięgu rąk. Wszystko co widzę jest nasze, jak we śnie poczucie jaźni. Łąka paruje obrzasku, z mły wynurza się dom. Serc noc wykradała im sen, wolni jak cisza bez słów. Był niczym w klatce ptak uwięziony za dnia, ona podała mu klucz. Tylko bicie ich serc noc wykradała im sen, wolni jak cisza bez słów. Był niczym w klatce ptak uwięziony za dnia, ona podała mu klucz.